الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الوضوء. لنقه ونيلزيا نمنا يكتوادا، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. وضوء نكنوية كوندوش حدث au kunuia kutawadha kwa ajili ya sala, na mfano wa sala katika mambo mengine kusoma Qur'ani. Wanniyatu shartun li jami'i al-a'mal min taharatin wa ghayriha. Nia ni sharti ya amali zote, ibada zote lazima ziwe na nia, iwe ni tahara, udhu wa ghayriha na mengineyo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amali zote huzingatiwa kwa nia, na kila mtu ana thawabu kulingana na vile alivyonuia. Alhadith muttafaqun alayhi. Thumma yaqula, kisha baada ya kunuia, kisha atasema bismillah, wa yaghsila kaffayhi thalatha, ataosha vitanga vyake mara tatu. Thumma yatamadmad, kisha atasukutua. ويستنشق ناتتيماجي كتكبوة ثلاثا مرتاتو بثلاث غرفات كويف فيتانغ فيتاتو. ثم يغسل وجهه ثلاثا كيشا تاوشا أسواك مرتاتو ويديه نميكونوياك إلى المرفقين فموجا نهزي مرفق مبيلي تيندي زميكونو زجو ثلاثا مرتاتو. ويمسح رأسه ناتفكماجي كتوشاكي min muqaddami ra'sihi ila qafahu, kuanzia mwanzo wa kichwa chake mpaka katika kitogo chake. Biyadaihi, kwa mikono yake yote miwili. Thumma yu'idahuma, kisha atairudisha ile mikono. Ila almahalli alladhi bada'a minhu marratan wahida, atairudisha mikono yake pale mahali alipoanzia mara moja tu. Thumma yudkhila sabahataihi fi simakhai udhunaihi, kisha atatia vidole vyake hivi vya shahada katika tundu za masikio yake. Wayamsaha biibhamaihi dhahirahuma, na atapaka maji kwa vidole vyake gumba nje ya masikio yake yote mawili. Thumma yaghsila rijlaihi, kisha ataosha miguu yake. Ma'al ka'baini, pamoja na nguyu za miguu. Thalathan thalatha, mara tatu tatu. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو ديو كمليف ووضو عليه فنمتوم صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. فراضي كتكها يوتني كوشا مرموجة تو إكيو مرموجة إنا كمليشة كيونغو هيو ديو فراضي بيلي نتاتو نسنة. وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى, نكوزيبانغا غوزوهيزي كما أليبيوتاجا الله سبحانه وتعالى أليبوسيما: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إنهم ليؤميني كتاكا وسماما كواجيليا كصالي وشيني نسوزينو نميكونوينو إلى المرافق بموجة نكونغو زميكونو. Wamsahu biruusikum, na pakeni maji vichwa vyenu. Wa arjulakum, na osheni miguu yenu. Ila alka'bain, pamoja na nguyo za miguu. Wa alla yafsila bainahuma bifasilin tawilin urfa, isipambanue baina yao kipambanuzi kirefu kwa kawaida. Mtu akiosha uso basi asikae muda mrefu halafu ndio aoshe mikono, isiwe kuna kipambanuzi kirefu pale kwa kawaida ya watu. Baada ya kuosha uso aoshe mikono, aendelee kufululiza vile viungo bila kuchelewa. Bihaithu la yambani ba'dhuhu ala ba'd, kwa namna ambayo haishikani baadhi yake juu ya baadhi nyingine. Wakadha kullu mashturitat lahu almuwalat, vile vile kila ambacho imeshartishwa ile muwalat, kufululiza. Kwa kutawadha mtu anatakiwa afululize kuanzia mwanzo mpaka amalize kutawadha, sio akatekate udhu aoshe mikono halafu ende akafanye shughuli zake, aandike barua, halafu aje asikutue. Sio hivyo. Udhu natakiwa ni lazima muwalat, kufululiza mwanzo mpaka mwisho. Yakulu sharih, alwudhuu lughatan an-nadhafatu walhusn, udhu katika lugha ni usafi na uzuri. Wa shar'an at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla, ni kumwabudu Allah azza wa jalla. Bighasli al-a'dha'i al-arba'a, kwa kuosha viungo hivi vinne vya faradhi. Ala sifatin makhsusa, kwa namna maalumu hii aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio mtu kujifanyia tu anavyotaka yeye, bali ni kwa sifa hii aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaysa huwa min khususiyati al-umma, udhu si katika sifa za ummati huu Muhammad peke yao. Litawadhu isara wa Jureij, kwa kutawadha kwa Sara na Jureij min bani Israil, hao wote walitawadha kuonesha kwamba udhu ulikuwapo pia katika umma uliopita. Wa innama min khususiyatihi al-ghurra wa tahjil, isipokuwa ni katika sifa za ummati huu weupe wa nyuso na weupe wa mikono. Siku ya kiyama ummati Muhammad utajulikana kwa weupe wa uso, nyuso zao zitakuwa nyeupe kwa sababu ya kutawadha, na pia mikono yao itakuwa meupe kwa sababu ya kutawadha. Hii ni katika sifa hasa za ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajjalin min athari al-wudu. Walahu sifatani, na udhu una namna mbili. Sifatun wajiba, kuna namna ya wajib, wa huwa ghaslul a'dha'i al-arba'a marratan wahida ma'a at-tartibi wal muwalah, ni kuosha viungo hivi vinne mara moja pamoja na kupanga vile vile ilivyotajwa katika aya, wal muwalah na kufululiza viungo vinne, anamaanisha uso, mikono, kichwa, miguu. Uso, mikono, kichwa, miguu. Lakini inapotajwa uso ni kwamba uso pamoja na mdomo kusukutua ni lazima, kutia maji katika pua ni lazima, kupaka masikio, kichwa na masikio ni lazima. Sio uso ni kwamba bila kusukutua wala kutia maji katika pua, la. Uso au kusukutua, mdomo na pua, vyote ni katika uso, vinahesabika katika uso, na masikio ni katika kichwa. Kwa hivi ni lazima vioshwe vyote na masikio yapakwe maji. Wasifatun mustahabba, na kuna namna ambayo ni sunna, wa hiya ghasluha marrataini au thalatha ma'a tartibi wal muwala, kuosha viungo mara mbili au mara tatu. Hii ni sunna, lakini pamoja na kupanga vilivyokuja hivi vilivyokuja katika aya, wal muwalatu na kufululiza, kutawadha mwanzo mpaka mwisho bila kukatakata udhu. Qauluhu wa huwa an yanwi rafa al hadath, niya ni kunuia kuondosha hadath. Yabda al wudhu'a bin niyya, anaanza kutawadha kwa kutiania. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, amali zote zinazingatiwa kwa nia, na ana kila mtu thawabu kwa vile alivyonuilia. Wa idha nawa rafa alhadath kana wajiba, akinuia kuondosha hadath inakuwa ni wajib, ni lazima. Lianna rafa alhadath bilwudhui wajib, kwa sababu kuondosha hadath kwa kutawadha ni jambo la wajib. Qauluhu aw alwudhua lisala, au akinuia kutawadha kwa ajili ya sala. Ayanwi alwudhua lisalati ma'a adami alhadath, anuie kutawadha kwa ajili ya sala pamoja na kutokuwa na hadath. Fayakunu masnunan, hapo itakuwa ni sunna. Liannahu ala wudhuin min qablu, sabu yuko katika udhu huko nyuma. Qauluhu wa nahwiha ay nahwi sala, mfano wa sala. Katawafi, kama tawaf, kutufu alkaaba, wa qiraati alquran, na kusoma qurani, wa ghairi dhalika, na mengineo. Wa niyatu shartun li jami'i al-a'mal, na nia ni sharti ya amali zote, lazima kila amali iwe na nia. Min taharatin wa ghairiha, iwe ni udhu na isiyo kuwa udhu. An-niyatu hiya al-qasd, nia ni kukusudia kufanya ile ibada. wa kullu amalin la budda lahu min niyya, na kila amal lazima iwe na niyya. Wa niyyatu fil amali li amrain, na niyya kwa ajili ya kufanya ile amal iko kwa mambo mawili. Awalan litamayyuzil amali fardhan au nafla, am nafla, kwa kuipambanua ile ibada iwe ni ya faradhi au sunna. Vile unaponuia moyoni ni kwamba unapambanua ibada ile unaoifanya, iwe ni ibada ya faradhi ya lazima au sio ya lazima. Dhuhran am asra, sala dhuhuri au ya alasiri. Hii ndio moja katika mambo mawili ya nia. Wa nahwu dhalik. Thaniyan liman yakunu al-amal, liman yakunu al-amal, hal lillahi ta'ala am li ghayrihi, ni anani hiyo amali inofanywa, inafanywa kwa ajili ya Allah mtukufu au anafanywa mwingine. Hii ndio maana mambo mawili ya nia lazima yawepo kwa kila mtu anaponuia kufanya amal, yawepo mambo hayo mawili. Wa makanu niyyati al-qalbu, na mahali pa nia ni moyo. Fala yantiqu biha, hata inuia, hata itamka ile nia. Lianna nutqa biha bid'a, sababu kuitamka ile nia ni uzushi. Hata sema usalli fardhu dhuhur arba rak'at, hata tamka ni moyoni tu kwamba sasa hivi nasali adhuhuri, sasa hivi nasali al-asri, wa hakadha na saumu hivyo hivyo. Wa hiya shartun li jamil a'mal, na nia ni sharti ya amali zote. La yasihhu amalun illa biha, haisihi amali yoyote isipokuwa kwa nia. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyat, alhadith muttafaqun alayhi. Qauluhu thumma yaqula bismillah, kisha baada ya nia hiyo atasema bismillah. Wa hiya wajibatun inda dhikri, na hii ni lazima, ni lazima kumtaja Allah wakati wa kutaka kutawadha. Watasqutu inda nisyan, lakini itaanguka ni kusema bismillah, kumtaja Allah itaanguka kwa kusahau. Kama mtu amesahau ameanza kutawadha bila kusema bismillah, haina neno, udhu umesihi. Lakini akikusudia kwamba hasomi bismillah kwa makusudi, udhu itakuwa hausihi. Lihadithi Sa'id ibn Zaidin, la salata liman la wudhu'a lah, wa la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi, hakuna sala kwa asiye na udhu, na hakuna udhu kwa asiyetaja jina la Allah juu yake. Kwa ni lazima kabla hajaanza kuosha mikono aseme bismillah. Qauluhu wa yaghsila kaffayhi thalatha, na aoshe vitanga vyake mara tatu. Wa ghaslul kaffayni thalathan sunna, kuosha vitanga mara tatu ni sunna. Walaysa biwajibin, sio wajib. Wathubutu dhalika biddalili wattaalil, na kuthibiti hilo ni kwa dalili na kutolea sababu. Amma dalilu falihadithi Uthman annahu idha tawallaa badaa bighasli kaffaihi thalatha, akitawadha huanza kuosha vitanga vyake mara tatu. Kwa ile mara tatu ni sunna, lakini mara moja ni lazima. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa amma at-ta'lilu falianaha alatul gharfi linaqli al-ma, kwa sababu mikono ndiyo chombo cha kuchotea maji na kugurisha maji kutoka katika chombo kwenda katika kiungo. Qauluhu thumma yatamadmad, kisha tasqutua. Al-madmada hiya at-tahriku, hiya tahriku al-ma'i fi al-ma' fi al-fami liyasila ila kulli al-fami. Madmada ni kutingisha maji katika mdomo ili maji yale yafike mdomo mzima, ndio madmada kusukutua. Kusukutua qauluhu wa yastanshiqa thalatha, na atatia maji katika pua mara tatu. Al-istinshaqu huwa jadhbu al-ma'i bin-nafasi ila dakhil al-anfi, ni kuvuta maji kwa pumzi ndani mpaka ndani ya pua. Yabdau bilmadmada thumma listinshaq, anaanza mtu kusukutua kisha ndio kutia maji katika pua. Wa min gharfatin wahida thalatha marrat, na kwa kitanga kimoja mara tatu anatia maji katika mdomo na pua. Wadalilu qauluhu sallallahu alayhi wasallam, idha tawallata famadmil, ukitawadha ya basi kutua. Wa qawluhu wa baligh fil istinshaq illa an takuna saima, zidisha katika kutia maji katika pua isipokuwa ukiwa una saumu umefunga, usizidishe sana kutia maji katika pua. قوله بثلاث غرفات أي للمضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات وعجل يكسكتوا نكتيا ماجي كتكبوا نهيزي فيتانغا فيتاتو وليست ستة سمار ستة يبدأ في كل غرفة بالمضمضة ثم الاستنشاق ومن غرفة واحدة anaanza katika kila kitanga kimoja kusukutua kisha kutia maji katika pua kwa kitanga kimoja wayajuzu maratan wahida au maratain inajuzu pia mara moja au mara mbili qauluhu thumma yaghsila wajhahu thalatha kisha ataosha uso wake mara tatu hadha awwalu furudhi alwudu hii ndio mwanzo ya faradhi za udhu liqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum osheni nyuso zenu والوجه من المواجهة وجه من وجه لنتكرر المواجهة إلى كويلكيا وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا مباكا وكيشوا نكتوكا نيلي زنبوميا زا كيشوا مباكا زنبوشوكا كتيكا هزي تايمبيلي طولا كوريفو ومن الأذن نكتوكا سكيو إلى الأذن مباكا سكيو جنجيني arlan kwa upana hii ndio hadi na mpaka wa kichwa wayajuzu maratan wahid wa uso wayajuzu maratan wahida au maratain inajuzu pia kuosha uso mara moja au mara mbili au mara tatu qauluhu wayadaihi na kuosha mikono yake ila almirfaqain pamoja na kongo za mikono mara tatu hadha alfardhu athani hii ni faradhi ya pili وهو غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين نكوش ميكونو تانغو كتك فيدولي مباكا كتك مرفق بيلي كونغو زاميكونو سيكو مباو مشاوش ميكونو مارا يكوانزا قبل يكوانزا أوذو حلافو ديو هوشي تينا يبي بيتانغا وناوش ميكونو فموجنا يبي بيتانغا بيا ونبيوش تينا فيدخل المرفقان في الغسل inaingia hizi mirfaq mbili kongo mbili za mikono katika kuosha liqaulihi ta'ala wa aydiyakum osheni mikono yenu ila almarafiq wa yajuzu maratan wahida au maratain inajuzu mara moja au mara mbili au mara tatu haizidi zaidi ya mara tatu katika kuosha viungo qauluhu wa yamsaha ra'sahu na atapaka maji kichwa chake min muqaddami ra'sihi kuanzia mwanzo wa kichwa chake ila kafahu mpaka katika kichogo chake biyadaihi kwa mikono yake thumma yu'idahuma ila almahalli alladhi bada'a minhu maratan wahida kisha atairudisha mikono pale mahali alipoanzia mara moja hadha alfardhu thalith hii ni faradhi ya tatu wa huwa mashur rasi ni kupaka maji kichwa kizima liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum pakeni maji vichwa vyenu والسنة مرة واحدة نسنة مرة موجة ولا يستحب ثلاثة سسنة مرة تاتو كتك كبك كيشوى يبدأ بالمقدمة أنا أنزم بيلي كيشوى ويمسح إلى المؤخرة ناتفاك كيشوى تاكي مبك نيوما ياكي ثم يعيدهما إلى المقدمة كيشا تيرونيش ميكونو بيلي كيشوى تاكي قوله ثم يدخل سباحتيه في سماخي أذنيه كيشا تينجيز فيدولي فياكي كتك تونو زمسكيو ياكي ويمسح ببهاميه ظاهرهما أتفك ماجي كو فيدولي فياكي قومبا نجي يمسكيو هذه كيفية مسح الأذنين هي ديو نمنا يكو فك ماجي مسكيو هذه فيدولي فيلي vina kuwa ndani na hivi gumba vina kuwa nje na kupaka maji nje ya masikio wa hiya an yudkhila sababataini fi khiraqil udhuni thumma yamsahu dhahira al udhunaini bi bahamaini ni kutia vidole vyake viwili katika tundu za masikio kisha kupaka maji nje ya masikio kwa vidole gumba wa yamsah al wa yakunu al mashu bi baqiyati ma'ir ras inakuwa kupaka maji masikio ni kwa yale maji yaliyobakia baada ya kupaka kichwa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam al udhunani min arras masikio ni katika kichwa. Kwa huchukui maji mengine ya kupaka masikio, ni maji yale yale uliopaka kichwa, yale yale unapakia masikio. Kauluhu thumma yaghsila rijlaihi ma'al ka'bayn, kisha ataosha miguu yake pamoja na nguyo za miguu, thalathan thalathan, mara tatu, hadha alfardhu arrabi, hii ndio faradhi ya nne, wa huwa ghaslul qadamain ma'al ka'bayn, ni kuosha miguu pamoja na nguyo mbili, liqaulihi ta'ala wa arjulakum, naosheni miguu yenu, ila alka'bayn, pamoja na nguyo mbili. ويشمل الغسل كامل القدمين الى ما فوق الكعبين, ukusanya kuosha huko miguu kamili pamoja na sehemu ya juu ya zile kuyu mbili. Wayatafaqadu almunhaniyat fi qadamaihi, atachunguza zile sehemu zilizokunjana katika miguu yake pia azioshe. ويكون الغسل ثلاثا لكل عضو, inakuwa kuosha ni mara tatu katika kila kiungo. Wa huwa akmalul wudhu, huu ndio ukamilifu wa wudhu. Alladhi fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, aliyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yakunu marrataini au marratan wahida, inakuwa ni mara mbili au mara moja. Qauluhu wal fardhu min dhalik an yaghsila marratan wahida, na faradhi katika hayo yote ni kuosha mara moja. هذا الواجب الذي لا يصح الوضوء إلا به, ودي واجب وامباو وضوء هوسيه اسبقوا كوهيفي, لأن الآية لم تحدد المرات, آية حيكو حدد نكتاجا مارا زكوشا أو كباكا, ولأنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة واحدة, imenukuliwa wa kutoka kwa mtume sallam kwamba baadhi ya mara aliosha mara moja moja kila kiungo, kama fi hadithi ibn Abbas, kama ilivyo katika hadithi ibn Abbas. Qauluhu wa an yurattibaha, neno lake na kuzipanga hizi nguzo za udhu, alama dhakarahu Allahu ta'ala, vile alivyotaja Allah mtukufu, fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhiri hadhihi alaya. Hadha alfardhu alkhamis, hii kuzipanga ndiyo faradhi ya tano. Wa huwa tartib, ni kupanga hizi nguzo, alama dhakarahu Allahu fil aya, vile alivyotaja Allah katika aya hiyo. والدليل على ذلك أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات, الله أمينجيزا كيونغو كنا چوباكوا بين يبني كووشوا, ولأن الله ذكرها مرتبة, نكسب الله مبتاج حاليا كوزيبانغا, ولأن جميع من وصف وضوءه ذكروه مرتبة, wote waliotaja udhu wa mtume wametaja udhu hali ya kupangwa kama ilivyotajwa katika aya. قوله وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا, asipambanue baina ya kuosha viungo hivyo kwa chenye kupambanua kirefu kwa kawaida. Bihaithu la yambani baadhuhu ala baadhi, kwa namna ambayo haishikani baadhi yake na baadhi nyingine. Hadha alfardhu sadis, hii ni faradhi ya sita katika udhu. Wa huwa almuala, ni ile kufululiza kuosha viungo vyote. Wakad arrafa almuallifu bian yuwali ya baina al-a'dha, ameelezea muallif muala kwamba ni kufululiza baina ya viungo. Bihaithu la yafsilu bainaha bifasilin kathirin urfa wa yambani ba'duhu ala ba'd, kwa namna ambayo hakuna kipambanuzi baina yao, kipambanuzi kingi kwa kawaida na kushikana baadhi yake juu ya baadhi nyingine. Wadalilu hadithu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal ra'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam rajulan tawalla, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu mmoja akitawadha. Fataraka mawdhi'a dhufri ala qadamihi, akawacha katika mguu wake sehemu kama ukucha hakuiosha. Faamarahu an yu'ida alwudhu, mtume akamwamrisha arudishe udhu wote kwa sababu itakuwa hakuna ile mualat kufululiza. Akamwamrisha ende akatawadhi kuanzia mwanzo wa udhu mpaka mwisho mara nyingine. Wa inda Muslim annahu qala lahu irji' fa ahsin wudhu'ak, katika riwaya ya Muslim ni kwamba mtume alimwambia rudi ukaufanye vizuri udhu wako. Waliannahu sallallahu alaihi wasallam wala baina udhuihi, mtume sallallahu alaihi wasallam alifululiza baina ya udhu wake. قوله وكذا كل ما استرتت له الموالاه neno lake muallif vile vile kila jambo ambalo limeshurutizwa kufululiza pia ni lazima kufululiza mithla tawaf kama tawaf na sa'i wa alfadhil adhan na matamshi adhan pia ameshurutizwa kufululiza wa nahwiha na mfano wa mambo hayo wallahu a'lam.